Kamistoch. A autograf tam jest? Ależ oczywiście, jeszcze dodatkowo szczytny cel też jest. Mianowicie pomagamy fundacji Andrzeja Brandstettera, Pro Artis. To ja... To proszę dzwonić już jutro po godzinie 16. Obecność obowiązkowa, Kuba Strzyczkowski. Ja też będę. Czy ja będę czekał w tej sytuacji? No nie mam wyjścia, no już trudno. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Odkryj najbardziej komfortowe wnętrza. Poczuj magię pięciu gwiazdek. Wybierz najgorętszą ofertę tego lata. Volvo Last Minute. Tylko do końca czerwca wszystkie modele Volvo są tańsze o VAT i objęte pięcioletnim pakietem gwarancyjnym Volvo. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Volvo. Nowa książka Jacka Hugo Badera, długi film o miłości, powrót na Broad Peak. Wielki sukces polskich himalaistów i wielki dramat. Wstrząsająca relacja z wyprawy wybitnego reportera. Długi film o miłości Jacka Hugo Badera. Zapraszamy do księgarni Matras. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Mamo, co to znaczy, że dieta jest zróżnicowana? Zróżnicowana, czyli urozmaicona. Na przykład kaszankę z grilla urozmaicamy grillowaną kiełbasą śląską. Miks grillowy, kaszanka i kiełbasa śląska Morliny, zestaw 1,1 kg, tylko 9,99. Zapraszamy. Polo Market, mój ulubiony. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 maja, jest 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. PiS na czele najnowszego sondażu przed eurowyborami, tuż za nim Platforma. Mogą liczyć niemal na tyle samo głosów. Władze Elbląga mówią o prowokacyjnym przedsięwzięciu. Z jednej z galerii kazały usunąć wystawę zdjęć pary lesbijek. Zamachy samobójcze w Bagdadzie, ich celem szyjccy pielgrzymi. PiS, a tuż za nim Platforma Obywatelska. W przeddzień zakończenia kampanii przed eurowyborami mamy najnowszy sondaż poparcia dla partii. Przygotował go Instytut Millward Brown dla Faktów TVN. Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 29% głosów, Platforma Obywatelska na 28%. Oprócz nich próg wyborczy mają szansę przekroczyć Komitet SLD-UP, na który chce głosować 9% badanych. Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego popierana przez 7% ankietowanych i Polskie Stronnictwo Ludowe, które cieszy się poparciem 6% respondentów. Jeśli wyniki sondażu okażą się trafione, mandatów nie zdobędą Europa Plus Twój Ruch, Ruch Narodowy, Polska Razem Jarosława Gowina i Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry. 6% pytanych nie wie jeszcze, jak zagłosuje w niedzielę. A już dziś w eurowyborach biorą udział Brytyjczycy. Z prawa głosów korzystać mogą też polscy imigranci. Z Londynu Adam Dąbrowski. Trudno powiedzieć, by wybory europejskie powodowały u Brytyjczyków entuzjazm. Tradycyjnie było to raczej przetarcie przed wyborami parlamentarnymi. Mimo to warto iść, mówi mi Kate. Głosowanie jest ważne, bo mamy szczęście żyć w demokracji. Unia wydaje się być teraz na obfitującej w zakręty drodze prowadzącej ku większej integracji. My pragniemy wybierać kandydatów reprezentujących nasze poglądy. Europa ma dla nas znaczenie handlowe, ale nie chcemy Unii Politycznej. To dlatego uznaliśmy, że trzeba głosować. Powściągliwość Chrisa wobec Europy to nie przypadek, bo na Wyspach dominuje eurosceptycyzm w różnych odcieniach. Z sondaży wynika, że świetny wynik, a być może nawet zwycięstwo, osiągnie radykalnie antyunijna Partia Niepodległości. A Polacy? Niektórzy głosować będą w niedzielę na polskich kandydatów, ale na przykład Marek kartę do urny wrzucił już teraz. Przyjazd tutaj również wiąże się z tym, że chce brać udział w wyborach w Wielkiej Brytanii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wystawa fotografii pary artystek żyjących w związku usunięta z galerii w Elblągu. Zażądał tego prezydent, bo uznał, że jest zbyt prowokacyjna. Tym bardziej, że sąsiadowała w galerii z ekspozycją dla dzieci. Wystawa Martyny Tokarskiej i Liliany Piskorskiej to dokumentacja podróży artystek. Fotografie robione w różnych miastach mają wspólny motyw. Obie panie są w białych, ślubnych sukniach. Wniosek o zamknięcie wystawy złożył wiceprezydent Marek Pruszak po tym, jak odbierał skargi zbulwersowanych nauczycieli i rodziców. Prezydent Jerzy Wilk poparł go, mówi Monika Bożdyńska, rzeczniczka prezydenta Elbląga. Pan prezydent przeanalizował sytuację, uznał, że no niefortunnym było połączenie tych dwóch wystaw w jednym terminie. Podjął decyzję, żeby tamtą wystawę zdjąć. Do galerii L nikt nie zgłosił żadnych uwag związanych z wystawą, twierdzi Beata Branicka, rzeczniczka galerii L. Jeżeli chodzi o treść tych zdjęć, to absolutnie myślę, że tutaj nie możemy mówić o treściach nieodpowiednich dla dzieci, ponieważ nie było na nich ani pornografii, nie było na nich przemocy. Jeżeli oburza kogoś widok dwóch całujących się dziewczyn, no jest to dopuszczalne, natomiast myślę, że nie ma w tym nic bulwersującego. Artystki Martyna Tokarska i Liliana Piskorska wystosowały list otwarty, w którym protestują przeciw cenzurowaniu sztuki. Z Elbląga Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. 3 zamachy samobójcze na szyickich pielgrzymów w Bagdadzie. Zginęły 32 osoby, kilkadziesiąt zostało rannych. Do zamachu doszło mimo zwiększonych środków bezpieczeństwa przed głównym świętem religijnym szyitów. Zamachowcy zignorowali zakaz wjazdu na główne drogi, którymi szyickcy wierni podążali do sanktuarium imama Kadima w zachodnim Bagdadzie. We wschodniej części miasta minibus wjechał w tłum pielgrzymów i eksplodował. W dzielnicy zachodniej wybuchł zaparkowany samochód. We wschodniej dzielnicy Shab inny zaparkowany pojazd eksplodował w pobliżu grupy pielgrzymów. Nie masz matury? Nie szkodzi. Możesz iść na studia. Taką możliwość wprowadziły niektóre niemieckie uczelnie wyższe. W Polsce oficjalnie nie można zostać studentem bez świadectwa dojrzałości, choć w internecie można znaleźć oferty specjalnych kursów nazywanych rokiem zerowym. Łukasz Szelecki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podkreśla, że według prawa coś takiego jak rok zerowy w ogóle nie istnieje. Zgodnie z prawem nie znamy takiego pojęcia jak student bez matury. Studiowanie bez matury jest wykluczone. Mało tego, prawo nawet nie zna takiego pojęcia jak wolny słuchacz. Coś takiego jak rok zerowy również nie istnieje. Rok zerowy często wygląda tak, że uczeń przez rok chodzi na specjalne zajęcia, przygotowuje się do matury, a później dostarcza świadectwo dojrzałości i może od razu zaliczyć pierwszy rok studiów, mówi Bianka Siwińska z magazynu Perspektywy. Są różne ścieżki oferowane przez te uczelnie niepubliczne, często licencjackie, opanowywania pewnego materiału przez ten rok do następnego egzaminu maturalnego, powiedzmy. To nie jest wbrew prawu, tylko to jest gdzieś tam na obrzeżach tak naprawdę. Natomiast studiów bez matury nie ma w Polsce. W Niemczech z możliwości studiowania bez matury skorzystało już kilkanaście tysięcy osób. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Noc prawie wszędzie pogodna, tylko na krańcach południowo-wschodnich może się chmurzyć i w Bieszczadach będzie przelotnie padał deszcz, niewykluczona też burza. Termometry pokażą od 13 do 17 stopni. Jutro wszędzie słonecznie, po południu i wieczorem na zachodzie możliwe burze i przelotny deszcz, lokalnie ulewy lub grad. Najchłodniej będzie jutro w Suwałkach 27 stopni, w Łodzi i Kielcach 28, w Warszawie i Lublinie 29, a we Wrocławiu, Szczecinie i Poznaniu aż 30. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak zostać prezydentem Ameryki i podbić świat? Zobacz, jak mistrzowsko robi to Kevin Spacey w serialu House of Cards. Tylko w Ale Kino Plus maraton pierwszego i drugiego sezonu najbardziej kontrowersyjnej serii ostatnich lat. Włącz Ale Kino Plus 23 i 24 maja oraz 30 i 31 maja o godzinie 20.10. Oglądaj na platformie NC+. Wysokie obcasy ekstra. Nowy numer już w sprzedaży, a w nim Monika Jaruzelska, córka generała. Iwo Zaniewski, tak go wychowano. Albo równość, albo seks. Sprawiedliwość zabija chemię w związku. Nowe wysokie obcasy ekstra. Nie przegap. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Come out. Brian Eno i Carl Hyde na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego. To był początek związany z ich wspólną płytą. I to jest ten moment, w którym chcemy rozwiązać nasz konkurs o karnety na festiwal Open Air 2014. Zrobimy to dokładnie za 4 minuty i 5 sekund. Wcześniej posłuchamy jeszcze jednego utworu. Ten utwór ponownie z debiutanckiej płyty zespołu, który nazywa się We Were Evergreen. Takie znaki ci daje, Aniu, daje ci znaki, brwiami też. Jak We Were Evergreen będą gotowi, to oni pojawiają się na antenie, a tuż po ich występie rozwiązujemy nasz konkurs o karnety. Green Trio z Francji. Ich nowa, ich debiutancka solowa płyta, co ja mówię, ich debiutancka płyta nosi tytuł Towards i jest taką naprawdę czasami irytującą, a czasami fascynującą mieszanką różnych skojarzeń muzycznych. Na pierwszym planie postawiłabym zespoły od Beach House przez Vampire Weekend po elektronikę spod znaku Erlenda Oje. Erlend Oje od wczoraj, od kiedy się dowiedziałam, że przyjeżdża do Polski ponownie, cały czas chodzi po mojej głowie. Ale ta mieszanka jest naprawdę interesująca, więc gdyby ktoś chciał sprawdzić, jak niejednorodna może być płyta debiutancka, a jednocześnie jak w tej niejednorodności interesująca, to może być dobry kierunek. We Were Evergreen, to jest nazwa tego zespołu. Na stronie polskieradio.pl/trójka można sprawdzić, jak to się pisze. Także na naszym profilu na Facebooku przed godziną 21 pełna playlista się pojawi. Teraz chciałabym zakończyć oficjalnie dzisiejszy odcinek konkursu o karnety na festiwal Open Air 2014. Przypomnijmy, że mamy takie nagrody. Sponsorem karnetów w audycji jest Alter Art, organizator Open Air Festival. A dokładnie mieliśmy, ponieważ wysyłamy je do Macieja, który mieszka w Gdyni. Daleko nie będziesz miał, Maciek, na festiwal, i do Weroniki, która mieszka w Krakowie. Propozycja Maćka na nazwy dla scen festiwalowych jest bardzo swojska i polska i oddaje właściwie to, czego, jak rozumiem, Maciek nie zażywa, bo chyba nie mieszkasz na polu namiotowym podczas festiwalu, ale uwaga. No więc propozycja Maćka wyznacza takie sceny nowe na festiwalu. Karimata Stage, 12 godzin w pociągu Stage, będzie lało Stage, nie ma ciepłej wody w prysznicach Stage, namiot przecieka Stage. Co się wczoraj działo? Stage, oby nie grali w tym samym czasie Stage. Wszystkie właściwie stereotypy, czy też powtarzające się najczęściej zdania dotyczące festiwalu zostały tutaj zawarte. Maciek, gratuluję. Podwójny karnet do ciebie listem. Udaje się, a Weronika z Krakowa równie poszła polskim tropem, nieco bardziej zwartym. Urzekła mnie tutaj ta właśnie zwartość propozycji. Otóż według Weroniki sceny na festiwalu mogłyby się nazywać tak. Chmury, kościół, szkoła, las. Gratulacje. Going to sleep with dreamy guilt.

Mr. Scruff wydał płytę nową i to jest płyta, którą można sprawdzać w dowolnym momencie. Natomiast wcześniej na naszej antenie inny polski duet, duet, który nazywa się Oxford Drama, nie wydali jeszcze płyty debiutanckiej. Nie można więc sprawdzać tej płyty w dowolnym momencie. Za to można znaleźć ich w internecie i posłuchać na razie czterech nagrań, czterech utworów, polubić ich profil na Facebooku. Może zainteresować się. To jest propozycja, oczywiście nie jest to obowiązek. Tak samo propozycją jest zainteresowanie się festiwalem o długiej nazwie Red Bull Music Academy Weekend w Warsaw od 5 do 7 czerwca w Warszawie. Pałac Kultury i Nauki, centralne miejsce Warszawy. Niezależnie od tego, czy komuś się ten budynek podoba, czy też nie, właśnie w tej przestrzeni mnóstwo przyjaznych muzyce lokalizacji. Sceny, które ustawione będą rozmieszczone wewnątrz, ale też scena, która będzie ustawiona przed Pałacem Kultury i Nauki. No i przede wszystkim artyści, którzy na tych scenach będą występowali. Na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka można znaleźć odpowiednie namiary na festiwal i sobie spokojnie w dowolnym momencie czytać o programie. Jest jeszcze trochę czasu, ale festiwal też wydał gazetę i ta gazeta, mam nadzieję, że słuchać teraz, obfituje w kilka ciekawostek. Nie jest to gazeta festiwalowa w takim sensie, do jakiego przyzwyczajają nas czasami już istniejące festiwale. Słowem, nie jest to prezentacja artystów, wyłącznie prezentacja artystów, którzy pojawią się na festiwalu, ale na przykład jest tu bardzo ciekawy artykuł o samym miejscu i o tym, co z Pałacem Kultury się wiąże, od koncertu zespołu Rolling Stones, kto pamięta, który to był rok, po czasy współczesne, a po drodze wiele takich muzycznych wzruszeń, akurat ta część Warszawy miała szansę dać uczestnikom, czy też była świadkiem, jak to się czasami mówi. W każdym razie teraz zupełnie inni artyści, artyści elektroniczni, artyści, którzy nie sprzedają takich gigantycznych nakładów płyt jak Rolling Stones czy Miles Davis, opanują przez dwa dni przestrzenie Pałacu Kultury i Nauki. Wśród nich będzie na przykład ona. Tone. Let me go. Let me go. You want love? Got a gate. Don't let me go. Why you wanna play me like a fool? You know that I'm better. Ta dziewczyna przyjedzie do Warszawy i wystąpi podczas Weekender Warsaw. Nazywa się Jessie Lanza. Zresztą pojawiła się już na antenie Trójki. Jest Kanadyjką, jeżeli dla kogoś to ma wielkie znaczenie, z jakiego kraju ktoś się wywodzi. A Hyperdub zaopiekował się nią, no i doprowadził do wydania jej muzyki. Jessie Lanza na Weekenderze w Warszawie. Ale jeżeli ktoś na przykład niekoniecznie przypada za tego typu elektroniką z dziewczęcym wokalem, to na przykład mam do zaproponowania Daniego. Bien peut-être. L'oiseau. L'oiseau qui dormait en chacun de nous. C'est la voix. To buy heart, but I can tell you how the streets feel. Everybody thirsty and they looking for a refill. If the gang eating guns, barking at your doggy bag, get took out for your takeout, now you carry out. Murder by delivery, Marriott to Paramount. I just cough up the fair amount, a niggas might air it out. Judge a book by cover, so we never educated. It ain't about races, poor and rich, segregated. Just to get the bacon, dog, you gotta go ham. Used to be lost until I found who I am. But it took the hook to ink the palm on my hands. Locked trying to get real creative up with some spam, locked in the jam cause a nigga served butter just to get a little bread, had to keep the mayo smothered. All I really wanted was to overdub my vocals, but no one ever thought that I would take it past local. High like top of totem, and somebody should have told him that if money grew on trees, being rich a dime a dozen. So I'm smoking by my lonely, by my goddamn self. I don't need your help, homie, cause don't nobody really know me. Said nobody really know me. See, that's going on the limb, and I used to sell trees, and I used to rock Tim's. Radio hair shit, fiends with the bends. Back when Granny used to tell me, stay out of the end. Let Nicole air out, trying to roll my whereabouts. Gone for 3 days, ain't nobody ever heard about how I got through Jordans. But that ain't too important when I got a bitch pregnant, and I'm stacking for abortion. And all I really wanted was to get myself a portion. Wet up off the handy, got a nigga self-absorbing. Smoking on the bogey, no bust down. Who can I trust now? Old lady snitching, got the whole block. Lockdown. Now we gon' eat now, no rebound. When you boxed out, belly of the beast now. Now you got me feeling trapped and I can't look back. When the roller head is gold and the past was made of ash. And I'm going through the trash trying to find a little treasure. Living for the better, trying to get myself together. So I'm smoking by my lonely, by my goddamn self. I don't need your help, homie. Cause don't nobody really know me. I say nobody really know me. Oczywiście nikt naprawdę go nie zna, ale wiemy, że przedstawia się jako Danny Brown i przyjeżdża także na festiwal, który ma Weekender Warsaw w nazwie. No i że przyjeżdża do nas ze swoją muzyką. To chyba jest najważniejsze, więc może ktoś się będzie mógł do niego zbliżyć w ten sposób. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka w artykule, który jest dedykowany programowi alternatywnemu, można znaleźć dokładne informacje na temat tego, jak trafić na stronę Red Bull Music Academy Weekender Warsaw. I także myślę, nie jest już niespodzianką, że w naszym trójkowym studiu zagramy 29 maja koncert, który jest taką rozgrzewką przed całym festiwalem. Podczas tego koncertu będzie można oczywiście spotkać się z muzyką graną na żywo. Tak przez chwilę zawahałam się, ponieważ przypomniało mi się, jak Maceo Wyro w naszym studiu zachwycał się artystami, których na 29 maja zaprosiliśmy i tak szczerze i tak od serca polecał ten występ. Ha! No więc zrobimy teraz krótką przerwę, ale gdyby ktoś już teraz chciał zadzwonić i odebrać od nas wejściówki na 29 maja, to serdecznie zapraszam. 2 2 7 3, Agata czeka. Roll the Dice, tak nazywa się ten duet ze Szwecji. Nowa płyta Roll the Dice nadchodzi w czerwcu, 2 czerwca, jeżeli dobrze pamiętam. I właśnie z tego albumu podebrałam nagranie, które przed chwilą pojawiło się na naszej antenie. A 29 maja po godzinie 20 rozpoczniemy koncert Nightmarks Electric Trio. Przyjadą do nas w swoim stałym składzie Marek Pędziwiatr, Adam Kabaciński i Piotrek Skorupski. Będą wspomagani podczas tego koncertu przez Archeo, czyli siostry Przybysz, które między innymi utwór Leki wykonają na żywo. To znaczy, tak domyślam się, że musi się to zdarzyć, skoro ten utwór znany jest z naszej anteny. Oczywiście pewność będziemy mieć w przyszłym tygodniu. Jeszcze kilka zaproszeń do oddania w dobre ręce. 2 2 7 3. Agata dysponuje tymi zaproszeniami. Gdyby ktoś chciał się wybrać, posłuchać, ale także oglądać, to zapraszamy. Transmisja koncertu na naszej antenie, także na naszej stronie, więc właściwie z każdego miejsca na świecie będzie można w naszym studiu troszeczkę być. 5 czerwca w tym samym studiu pojawi się pan, o którym już mówiłam wczoraj, ale nigdy dosyć przypominania, że taki artysta istnieje. Hauszka. Thank you. fall on me and stroke my skin silently. Rest, absorb the heat, listen to me as I breathe. Eyes shine, reflecting light onto me. The strongest taste, the guarantee, the sweet and tender memory. A stronger taste that guarantees a fading memory. Marie, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go. My heat melt into me as I freeze. Lightly fall on me and stroke my skin silently. Rest, absorb my heat melt into me. Pani to Dillon, a wcześniej Hauszka, nagranie So Far z epki wydanej w roku 2011 zatytułowanej You, You, Me. Jako jeden wyraz. Na stronie polskieradio.pl /trójka/alternatywny można znaleźć spis tego, co zostało dzisiaj zagrane. Artykuł jest wspólny dla wczorajszego i dzisiejszego programu, a tytuł brzmi Likeli kontra Xanax. W przyszłym tygodniu debiutancka płyta Xanaxu ukazuje się, a oni przyjdą do nas i o tej płycie porozmawiamy i będziemy jej słuchać. To w środę, a w czwartek będziemy słuchać o tej porze jeszcze koncertu Nightmarks Electric Trio. Zapraszam serdecznie. Także na naszym facebookowym profilu już teraz opublikowana playlista tego, co się dzisiaj wydarzyło i tego, co przed nami. Tego, co w finale. A w finale Panda do Prince. Nasz profil na Facebooku to dwie literki PS, jak pani Szydłowska. To ja i niniejszym mówię do usłyszenia. Bardzo dziękuję, załączam wyrazy szacunku. Agata Kozłowska odbierała telefony i czuwała nad wszystkim w roli Bartka Gila, a Anna Regulska audycję zrealizowała. To do usłyszenia w sobotę po 12.